kuponem Lidl Plus. Wszystkie wędzone łososie Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Pepsi lub Pepsi Zero. 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek. Uwaga, 13 czerwca, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Izrael zaatakował Iran, celem zakłady wzbogacania uranu. Będzie weryfikacja głosów w 13 komisjach. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić, mówi w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta. Eksperci są zgodni, warto szkolić uczniów i nauczycieli o zagrożeniu terroryzmem. Szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał z ambasadorem RP o napiętej sytuacji w Iranie. Nasza placówka i jej personel są bezpieczni, poinformował potem minister spraw zagranicznych w serwisie X. Iran w nocy został zaatakowany przez Izrael. Jak poinformowały izraelskie władze, było to uderzenie wyprzedzające. Rakiety spadły na m.in. irańskie zakłady wzbogacania uranu. Izrael nie może dopuścić, by broń masowego rażenia znalazła się w rękach irańskiego reżimu, mówił rzecznik izraelskich sił zbrojnych generał Efi Derfin. Reżim irański dąży do unicestwienia państwa Izrael. Nie mamy wyboru wobec narastającego zagrożenia egzystencjalnego. To operacja prowadzona w imię naszego życia i przyszłości naszych dzieci. Państwo Izrael ma prawo i obowiązek działać w celu ochrony swoich obywateli. W izraelskim ataku na Iran zginął szef sztabu sił zbrojnych, dowódca Gwardii Rewolucyjnej oraz 6 naukowców pracujących nad programem nuklearnym. Dokładna liczba śmiertelnych ofiar ataku nie jest znana. Rannych zostało co najmniej 50 osób, według władz Iranu także kobiety i dzieci. Sąd Najwyższy zlecił weryfikację głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych, m.in. w Krakowie i Mińsku Mazowieckim. Decyzja dotyczy komisji, w których wykryto nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić, mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Jest decyzja Sądu Najwyższego, jedynego organu w państwie, który ma prawo takie decyzje podejmować. Zabawne w kontekście prawa i kodeksu wyborczego było nawoływanie do jakiegoś gremialnego przeliczenia głosów. Takiej formuły oczywiście nie ma. Najważniejsze z perspektywy pana prezydenta Andrzeja Dudy jest to, aby ten proces wyborczy został spokojnie dokończony, żeby doszło do orzeczenia Sądu Najwyższego, żeby ono zostało uznane. A cała rozmowa do odsłuchania w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej Trójki. W sumie do Sądu Najwyższego wniesiono już 192 skargi wyborcze. Eksperci są zgodni, warto szkolić uczniów i nauczycieli o zagrożeniu terroryzmem. Wczoraj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na szkołę w Olsztynie. 2 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, wobec 3 zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Ostatnie ostrzeżenie! Za chwilę blondasa rozwalę! Spokój! Sytuacja opanowana! Takich szkoleń prezentujących prawidłowe zachowanie podczas ataku terrorystów w szkołach jest jak na lekarstwo. Jeżeli nie będziemy umieć rozpoznawać zagrożenia, czeka nas podobna tragedia jak Austrii. Były żołnierz Gromu podpułkownik Krzysztof Przepiórka podkreśla, że czas to zmienić. W Stanach Zjednoczonych po serii takich napadów wszystkie szkoły przechodzą szkolenie. Niestety doświadczenia amerykańskie, a w ostatnich dniach także europejskie pokazują, że właśnie szkoły są łatwym celem, mówi były kontrterrorysta Andrzej Mroczek z Uniwersytetu Civitas. Ten efekt terroru poprzez mnogość ofiar. To nie pierwsza próba ataku na szkołę w Polsce. W 2019 roku w Brześciu Kujawskim napastnikiem był 18-letni były uczeń szkoły z problemami psychicznymi. Został obezwładniony przez woźnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje dodatkowych szkoleń dla uczniów w związku z planem zamachu w Olsztynie. Na razie nieznana jest data startu rakiety Falcon ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. 5 już termin rozpoczęcia misji kosmicznej został wyznaczony na dziś na godzinę 13:12, ale z powodu usterki tym razem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyprawę znów przełożono. O tym, kiedy w kosmosie może wreszcie zagościć drugi w historii Polak, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki nasz specjalny wysłannik na przylądek Canaveral na Florydzie, Jan Pachlowski. Astronauci pozostają w kwarantannie i to daje nadzieję, że być może do wystrzelenia rakiety Falcon 9 dojdzie w połowie przyszłego tygodnia. Po raz kolejny musimy uzbroić się w cierpliwość. To, że być może to będzie połowa przyszłego tygodnia, jest informacją nieoficjalną i dyskutowaną, bo też pojawiły się takie terminy lipcowe, a nawet nie brakowało opinii, że być może wszystko to zostanie przełożone na najbliższą jesień. Zauważmy, że rakieta z Polakiem na pokładzie nie wystartuje w piątek 13:13 i faktycznie może lepiej trochę poczekać niż kusić las. Klimat. Blisko 40% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Ten odsetek wzrośnie, dlatego przez najbliższe godziny warto to wykorzystać, włączając energochłonne urządzenia. Utrzymuje się susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. W turnieju Ligi Narodów w Chinach polscy siatkarze mają dziś w pełni zasłużony dzień przerwy. Wygrali dotąd dwa mecze z Holandią i wczoraj po emocjonującym rollercoasterze z Japonią 3-1. Mówi libero Kuba Hawryluk. Na plus walczyliśmy, widzieliśmy, że dzisiaj mecz może będzie trwać nawet 3 godziny. Cieszę się, że pokazaliśmy charakter i w tych najważniejszych momentach nie załamaliśmy się i Japończycy nie doprowadzili do tiebreaka, tylko zamknęliśmy za 3 punkty i z tego się cieszymy. I zamknęli za 3 punkty z przytupem. W czwartym secie było 39-37. Jutro o 13 zagramy z Turcją. W sportowej prasie huczy od spekulacji na temat wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. My nie plotkujemy, więc zajmijmy się sportem znacznie bardziej złożonym niż piłka nożna. Mówię o żeglarstwie i trwających w Gdyni Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 470. Nasza najlepsza załoga, złożona z olimpijczyków, srebrnej z Tokio Agnieszki Skrzypulec-Szoty i Szymona Wierzbickiego z padła na 15 miejsce. Teraz jednak o wydarzeniu szczególnym. Pierwszy z dzisiejszych wyścigów będzie miał charakter memoriałowy i zostanie poświęcony pamięci zmarłego 1 lutego tego roku Leona Wróbla, wybitnego polskiego żeglarza. Mówi jego wybitny załogant Kacper Stocki. Jestem bardzo szczęśliwy, że może się odbyć wyścig ku pamięci Leona Wróbla, mojego przyjaciela wieloletniego, z którym przez 18 lat żeśmy pływali na klasie 470. Wypływam z wami, zgodę od Michała Jodłowskiego dostałem, zabierze mnie ze sobą na komisję, także będę z wami duchem i ciałem. Leon Wróbel i Kacper Stocki podczas regat olimpijskich w 1980 roku w Tallinie zajęli 5. miejsce. A co jeszcze dziś w sporcie? O 20.30 we Włocławku rewanżowe starcie o brąz mistrzostw Polski koszykarzy. Anwil zagra z mającym 3 punkty przewagi po pierwszym meczu Treflem Sopot. Poza tym kolarskie kryterium Delfinatu oraz Tour de Suisse. Trzymamy kciuki za trzecią w generalce po pierwszym etapie Katarzynę niewiadomą Finney. Dziś sporo chmur, a po południu miejscami na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. Będzie ciepło, ale jeszcze nie gorąco, maksymalnie od 20 do 24 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie produkty chemiczne do prania i puchania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Cukier biały kryształ 5 opakowań plus 5 gratis. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz aż 40% taniej. Tylko 11,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidlu. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 14T 5G 258 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

Proszę Nvidia bardzo. Nie jest liderem w AI. Nvidia jest absolutnym liderem w produkcji procesorów graficznych, które są używane do, ja uwielbiam to słowo, trenowania sztucznej inteligencji. Czyli jeżeli już stworzymy ten algorytm, jeżeli ten algorytm ma dostęp do danych z różnych źródeł, no to teraz następuje kalibracja tego modelu. Ten model działa najlepiej właśnie wtedy, kiedy bazuje, kiedy ta kalibracja, kiedy to działanie jest oparte o procesory właśnie graficzne. I to jest ten core business, ten główny element działalności NVIDIA. Więc nie, oni nie są liderem w AI, oni są liderem w najważniejszych elementach, dzięki którym sztuczna inteligencja może działać. Jeśli chodzi teraz o tę współpracę z Polską, ona dotyczy właśnie głównie sprzedaży procesorów graficznych, więc no, NVIDIA sprzedaje procesory graficzne każdemu, kto za nie zapłaci. To nie jest jeszcze tak, że tutaj dostrzeżono jakąś niesamowitą wartość dodaną związaną z tym naszym algorytmem. Ja mam nadzieję oczywiście, że my go będziemy rozwijać. Mam nadzieję, że on nie będzie konkurencją dla ChatGPT, bo twórcy ChatGPT, czyli OpenAI, twierdzi, że w przyszłym roku pokaże jeszcze znacznie bardziej zaawansowany system, więc ja mam nadzieję, że będziemy mieli konkurencję dla tego zaawansowanego, jeszcze bardziej zaawansowanego systemu albo coś więcej. Natomiast na dzisiaj niestety, tak hamując troszeczkę entuzjazm, no dobra wiadomość jest taka, że pracujemy w ogóle nad tymi systemami, że pracujemy nad tego typu sieciami, że pracujemy nad tego typu modelami. To jest dobra informacja, ale samo to, że rozpoczęliśmy współpracę z NVIDIA, nie oznacza, że NVIDIA wskazuje nas jako, nie wiem, lidera, czy że ten nasz system jest jakiś wyjątkowy. Po prostu dostarczą nam elementy, na których będziemy działać i rozwijać ten model. No, powiem tak, jeżeli do Legii Warszawa zgłosiłby się Real Madryt i powiedział, słuchajcie, tu jest nasza infrastruktura, tu jest nasz stadion, Panie to są Marcinie, nasi trenerzy. Nie, my za to normalnie zapłacimy. To chyba jest... Aż by się chciało powiedzieć, jest super, no bo jak kaniacz dżdżu łakniemy pozytywnych informacji, prawda? Probierz odszedł. No już nad polityką się nie będziemy pastwić, bo to jeszcze na to przyjdzie czas. To chociaż Bielik niech się wznosi, prawda? Kiedyś było takie ładne określenie w angielskojęzycznej prasie, że Polska to jest taki sorry. Panie Piotrze, jeszcze Polak miał w kosmos lecieć. No to już tak. Trzymamy kciuki za pana doktora Sławosza. Natomiast, żeby poleciał w końcu, chociaż oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze i jeżeli tam coś się dzieje, a takie dostajemy informacje, no to jasne, że ta misja jest wstrzymywana. Natomiast było takie ładne określenie kiedyś w angielskojęzycznej prasie, że Polska to jest taki soaring eagle światowej gospodarki, więc Bielik się dobrze wpisuje. Panie redaktorze, to używając tego porównania z Realem Madryt, to by było tak, jakby Real Madryt przygotował pewne skrypty treningowe. O tak sobie chyba to trzeba wyobrażać. I Legia Warszawa zaczęłaby korzystać, powiedzmy, z planów treningowych, czy z pewnego rodzaju rozwiązań. Kupiłaby te skrypty. Korzystała. Znaczy ja myślę, że też nie należy kłaść nacisku na to, że my będziemy za to płacić, kto tam sprzedaje. Chodzi o to, że Nvidia, która tutaj jak słusznie mój przedmówca zauważył, jest liderem w produkcji procesorów, zainteresowała się lokalnymi rynkami. No bo wiemy, że angielski jest lingua franca współczesnego świata, ale to nie zmienia faktu, że po polsku mówi na całym świecie pewnie z około 50 milionów ludzi. Prawda? Jeżeli popatrzymy nie tylko na ludzi, którzy mieszkają w Polsce, ale też tych, którzy mieszkają poza naszym krajem. A to już jest ciekawy rynek. W związku z czym Nvidia nawiązuje tego typu współpracę. Mówimy na razie o liście intencyjnym, czyli to jest bardzo wstępny etap, w którym oferuje, o rozliczeniach pewnie się dowiemy z czasem, takim lokalnym twórcom modeli sztucznej inteligencji, jakim jest Bielik, open source'owy system, rozwiązania technologiczne i mówi tak, słuchajcie, optymalizujcie swoje modele do naszej technologii, czyli wy robicie software, macie tutaj przewagę, ponieważ no, mówicie po polsku, jesteście Polakami, znacie gramatykę tego języka, czujecie ten język, no więc zoptymalizujcie swój software, czyli oprogramowanie, pod nasz hardware, czyli pod nasze rozwiązania technologiczne ściśle. Coś z tego będzie. Należy na to patrzeć w kontekście w ogóle wchodzenia NVIDIA na takie lokalne rynki i interesowania się językami. Znaczy, ja szczerze mówiąc z optymizmem na to patrzę, na tyle, na ile świat będzie potrafił opanować swoje szaleństwo i pęd do autodestrukcji, co jest bardzo trudne niestety, jak się przekonujemy po raz kolejny dzisiaj. Ale ja patrzę z optymizmem na to, że bariera językowa pomiędzy ludźmi, która, tak powiem górnolotnie teraz, utrudnia porozumienie i komunikację, w ciągu 10 lat może zniknąć. Ale ona może zniknąć tylko pod warunkiem, że sztuczna inteligencja nie tylko będzie rozumiała język angielski, co robi już całkiem dobrze. To jest specyfika tego języka, to jest język pozycyjny, podmiot i orzeczenie zawsze są na tym samym miejscu w zdaniu. Polski jest znacznie bogatszym językiem, dlatego jest też trudniejszym, bo podmiot może być zupełnie dziwny z punktu widzenia ludzi, którzy są wychowani w języku angielskim w różnych miejscach. Ale żeby Polak mógł się porozumieć z kimś, kto mówi po angielsku, to sztuczna inteligencja nie tylko świetnie musi władać angielskim, musi rozumieć ten język na takim poziomie, na jakim rozumieją go ludzie, ale musi też znać i rozumieć polski. I wszystkie lokalne języki również. I to jest ruch, który no, wydaje się na razie dziwaczny, no bo Bielik jest open source'owy, to jest bezpłatne narzędzie. Natomiast z czasem pewnie można będzie na tym zarabiać. I tak na to patrzmy, co oczywiście nie deprecjonuje Bielika. Tak, natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest z punktu widzenia NVIDIA element, w którym NVIDIA dostarcza swoje, my to nazywamy kości. Ja tak się trochę mądrze, bo ja też studiowałem elektronikę, tak na marginesie, bo to jest bardzo ciekawe to, co się stało z NVIDIA w ciągu ostatnich 5 lat. W latach 90., kiedy ja studiowałem, czy na początku tego wieku, NVIDIA przede wszystkim była znana jako dostawca kart graficznych, ale to były te karty graficzne topowe, takie premium. Myśmy na studiach składali komputery z różnych elementów, więc jak kogoś było stać na to, żeby kupić kartę NVIDIA, no to już było wiadomo, że to jest bardzo dobry sprzęt i to będzie bardzo dobrze działało. I nagle taki bardzo mocny, pierwszy bardzo mocny wzrost, taki ponad to, co się działo w poprzednich latach, czyli powyżej trendu, ceny czy wyceny NVIDIA, to jest moment, kiedy świat się zachłysnął kryptowalutami. Dlatego, że kryptowaluty, ja kocham w ogóle te stwierdzenia, kopie się przy użyciu kart graficznych właśnie. Mamy potężny wzrost wartości NVIDIA. Na po raz pierwszy dobija do ponad 600 miliardów dolarów. Po czym nagle bodajże 2021 rok uspokaja się to wszystko. To już się tak bardzo wszystko nie opłaca. Poza tym, no ileż można więcej kupować tych kart graficznych? NVIDIA spada bardzo mocno. Poniżej, w okolice 300 miliardów dolarów. No i w Stanach Zjednoczonych piszą, no to już koniec NVIDIA, w sensie takiego mocnego wzrostu, nie koniec NVIDIA jako firmy oczywiście, ale tu już nie ma mowy o tym, żeby te wzrosty następowały. I nagle pojawia się ChatGPT. Okazuje się, że tego typu systemy wymagają procesorów graficznych. Nagle taki przeciętny Smith czy Kowalski orientuje się, że oto NVIDIA produkuje te procesory graficzne i mamy 11-krotny, nie 11%, 11-krotny wzrost wartości NVIDIA pod 3,5 biliona dolarów, czyli z tych 300 prawie do poziomu 3,5 biliona w ciągu niecałych 12 miesięcy. Oczywiście potem mamy ten słynny spadek o 0,5 biliona dolarów w ciągu dosłownie półtorej godziny wtedy, kiedy okazuje się, że Chińczycy mają swój system, ale bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. No to jeszcze na koniec jedna informacja z wczoraj. NVIDIA, która dzisiaj specjalizuje się w procesorach graficznych, pracuje nad swoim układem, takim, nazwijmy to kolokwialnie standardowym, czyli takim procesorem, który mamy w komputerach na przykład. On jest z kolei oparty na rozwiązaniach swego czasu przygotowanych przez brytyjską firmę ARM, dzisiaj należącą do japońskiego SoftBanku. Jeżeli NVIDIA wejdzie na ten rynek, to bardzo prawdopodobnie, że stanie się bardzo, bardzo poważnym konkurentem dla firm typu Qualcomm, typu IBM, jeśli chodzi o produkcję właśnie AMD, jeśli chodzi o produkcję tych procesorów używanych w telefonach, w komputerach, w laptopach. Więc patrzmy na to, co się dzieje, jeżeli ktoś oczywiście się tym interesuje. Co się dzieje z NVIDIA, co oni będą informowali, jeżeli chodzi o te inne obszary swojej działalności, bo jeżeli coś takiego zrobią, to prawdopodobnie będzie to bardzo, bardzo zaawansowany układ, no i to będzie oznaczało, że być może NVIDIA stanie się pierwszą w historii firmą, która przekroczy wartość na przykład 4 bilionów dolarów. Na razie rekordzista Apple 3 biliony 750 miliardów, co się stało całkiem niedawno, po parę miesięcy temu. Ale dużo już im nie brakuje. No dobrze, a my jesteśmy przynajmniej w jakiejś orbicie tej firmy i z tego bądźmy dumni, trzymajmy kciuki. Czy bankowcy powinni drżeć ze strachu, a 2 miliony kredytobiorców zacierać ręce? Za nami pierwsza rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. Polski sąd, już tak upraszczając, pyta o zasadność stosowania takiego wskaźnika w umowach. Przeciwnicy WIBOR-u mówią, że on jest arbitralnie wyliczany przez banki. No i panowie, dopiero co się uspokoiła fala frankowa w sądach i co? Idzie druga fala? Mamy ciszę przed burzą, jak myślicie? Piotr Maszczyk? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem, jaką decyzję podejmie Europejski Sąd. Natomiast ja myślę, że tam jest głębszy problem w gruncie rzeczy w tych umowach bankowych. Tylko pytanie, czy sąd może się do tego odnieść, bo dopóki bank proponuje pewne rozwiązania, czyli klientowi, który przychodzi po kredyt, mówi tak, słuchaj, to jest taki wskaźnik, on się nazywa WIBOR, słyszeliśmy, musisz go dobrze zrozumieć, możesz zaciągnąć kredyt w oparciu o ten WIBOR, albo nie. Jak nie chcesz, to nie zaciągaj, tak? To jest twoja wola, prawda? Jak idziemy do sklepu, to ktoś mówi, możesz kupić chleb po tyle, albo jak nie, to możesz nie kupować chleba. Problem polega na tym, że klient w Polsce nie miał żadnego wyboru. I to jest pytanie, które nie tyle dotyczy tego, czym jest WIBOR, bo konstrukcja jest taka, nie inna, jest to międzybankowa stopa, tak? Stopa, po której teoretycznie banki sobie pożyczają pieniądze. Nie, chociaż w praktyce robią właśnie, to... Nie teoretycznie. Nie właśnie, panie Marcinie, nie teoretycznie. Nie wiem, czy... Tylko kończąc. Problemem nie jest konstrukcja WIBOR-u i to, czy on jest arbitralnie ustalony, czy niearbitralnie. Problemem jest to, że klient, który chciał pożyczyć pieniądze, na przykład na zakup nieruchomości, nie miał wyboru. A to prowadzi nas do pytania, czy nie mieliśmy do czynienia z rodzajem zmowy, porozumienia, które ma ograniczyć konkurencję. Jak się dogadują sprzedawcy, sięgając po ostatnie przykłady z polskiego i europejskiego rynku, farb do malowania ściany, preparatów witaminowych, produktów do czyszczenia i ustalają ceny, dzielą się rynkiem, to wtedy wkraczają urzędy antymonopolowe. Jak wszystkie banki w Polsce wykorzystują WIBOR, no to nic się nie dzieje. To jest kluczowe pytanie, tak? Czy tutaj nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nie można powiedzieć, nie podoba ci się WIBOR, to sobie idź i pożycz pieniądze na inną stopę, bo nie ma innej stopy. I to jest pytanie, które moim zdaniem będzie musiał uwzględnić Europejski Sąd, rozstrzygając te kwestie. Na ile tutaj w grę wchodzi kwestia faktycznego monopolu po stronie banku? No właśnie, chociaż w sposób taki wyjątkowo jednomyślny i Komisja Nadzoru Finansowego, i Narodowy Bank Polski, i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, i ile tam jeszcze tych instytucji mamy, wszystkie opowiadają się za tym, że jednak ten wskaźnik jest uczciwy. Bardzo ciekawie na naszej antenie mówił o tym dr Piotr Arak, główny ekonomista Wielobanku, też były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Mówił mniej więcej tak. To jest bardzo groźne, gdyby sąd TSUE uznał, że ten wskaźnik jest nieważny, bo wtedy to nie tylko ma konsekwencje dla Polski. Zresztą posłuchajmy, co Piotr Arak mówił na naszej antenie. WIBOR sam w sobie nie różni się niczym od tego, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych do obliczania raty kredytowej, więc decyzja TSUE podważyłaby w zasadzie istotność wszystkich umów kredytowych na świecie, które można by było wprowadzić. No i to już jest trochę taki duży znak zapytania, czy rzeczywiście te wszystkie wskaźniki są aż tak złe. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Pewnie wymagają reform, ale no duże ryzyko systemowe by powstało dla europejskiego i polskiego systemu prawnego. No i czy z tą opinią Marek Zuber by się zgodził? Panie Marcin, pan zaczął dyskusję, która powinna teraz trwać godzinę, bo powinniśmy wytłumaczyć, co to jest WIBOR. Ale po pierwsze, nie wymagają reformy, tylko reforma jest przeprowadzona i przeprowadzana. A propos tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, ta reforma, jeśli chodzi o teren Europy, ja tak chciałem powiedzieć Unię Europejską, bo ona się zaczęła w momencie, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, ale w zasadzie dokończona została wtedy, kiedy Wielka Brytania już w Unii nie była, bo stało się na początku roku 2022. Ten wskaźnik, ten najważniejszy wskaźnik w Europie, czyli LIBOR, który dokładnie tak samo był i jest w dalszym ciągu, bo nie jest dalej liczony jak WIBOR, został zastąpiony, z tym, że ja używam słowa zastąpiony, ale LIBOR dalej jest liczony dla kilkunastu walut w Londynie, wskaźnikami, nowymi wskaźnikami, my to tak ładnie nazywamy referencyjnymi, czyli podstawowymi. To jest na przykład saron dla franka szwajcarskiego. Mówię o tym saronie, dlatego że jak wiemy, te kredyty frankowe były tutaj szczególnie istotne. Saron jest inaczej liczony, inaczej też liczone są, może inaczej. Tak samo jest liczony jak liczony był kiedyś LIBOR, z tym, że SARON to jest wskaźnik tylko pożyczek z dnia na dzień, czyli tak zwanego overnight. Natomiast kontrola, jeżeli mogę tak powiedzieć, liczenia tego SARON-u jest bardziej dokładna, dlatego że zajmuje się tym giełda szwajcarska i ten model, ten sposób nadzoru jest znacznie, znacznie bardziej dokładny niż to, co obserwowaliśmy kilkanaście lat temu w stosunku do LIBOR-u. Więc reforma jest realizowana. Nie, że to wymaga reformy, tylko reforma jest realizowana. Mało tego, my za chwilę, tutaj mieliśmy tylko dość mocną zmianę w grudniu, kiedy Rada, która zajmuje się w Polsce wskaźnikiem referencyjnym, nagle zmieniła zdanie po dwóch latach. WIBOR miał zostać zastąpiony WIRON-em, teraz okazuje się, że nie będzie to WIRON, będzie to inny wskaźnik, więc przepraszam, bajzlu narobiliśmy tutaj sobie bardzo, bardzo dużego. No, te przesłanki zamiany są sensowne, tylko można było je dwa lata temu przewidzieć. Jeżeli ktoś siedzi w rynku pieniężnym, to wie, że jeżeli do tych pożyczek międzybankowych dodamy instytucje niebankowe, to zmienność tego wskaźnika będzie większa. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest dość skomplikowane. Ale co jest najważniejsze? Nie zgadzam się z tym, że to jest arbitralnie liczone przez banki, bo to by wskazywało na tym, że banki coś narzucają. Panie Marcinie, LIBOR czy WIBOR to są wskaźniki, które pokazują średnią cenę pożyczania sobie pieniędzy przez dealerów rynku pieniężnego, czyli przez banki. Banki naprawdę sobie udzielają pożyczek. Natomiast były takie okresy, głównie dotyczyło to strefy euro i głównie dotyczyło to euro. Mam tutaj na myśli szczególnie kryzys strefy euro i to, co się działo w kolejnych latach, kiedy tych pożyczek na dłuższe okresy nie było, ponieważ rolę rynku pieniężnego przejął Europejski Bank Centralny. Nie było płynności w systemie. Trzeba było rzucić więcej środków, żeby uruchomić akcję kredytową, żeby strefa euro się mogła wydobyć z kłopotów. Ale wzmocniono system nadzoru nad liczeniem tego LIBOR-u. Więc rzeczywiście było tak, że nie było średniej ceny pożyczek, bo nie było pożyczek. Więc dealerzy mówili, po ile by pożyczali, gdyby pożyczali, to jest prawda, ale z drugiej strony ten nadzór był większy. W Polsce także mamy okresy, no w tej chwili rzeczywiście jest okres mniejszej zdecydowanie płynności, jeżeli chodzi o pożyczki dokonywane w złotych, ale to nie znaczy, że sposób liczenia kosztu tego pieniądza jest arbitralny, to raz, i dwa, jest nieuczciwy. My mamy sposób tak zwanej kaskadowej kontroli. Na końcu tym ostatecznym kontrolerem jest Komisja Nadzoru Finansowego właśnie. I jeszcze jedna rzecz, to jest argument za tym, że absolutnie nie powinno być tak, że zupełnie mam inne zdanie, jeżeli chodzi o franki, gdzie absolutnie słusznie moim zdaniem TSUE powiedziało to, co powiedziało, szczególnie jeżeli chodzi o te bardzo, bardzo nieuczciwe zapisy w umowach. I zupełnie inne podejście mam do WIBOR-u, gdzie moim zdaniem nie ma podstaw, żeby unieważniać tego typu umowy, chyba że są tam inne zapisy abuzywne, prawda? Czyli te nieuczciwe z punktu widzenia równości stron w takiej umowie kredytowej. Ale jeszcze jest jedna rzecz. W roku 2012 wybuchła afera właśnie w Londynie, właśnie związana z LIBOR-em, kiedy okazało się, że dealerzy w Londynie kręcą z tym LIBOR-em. I od tego tak naprawdę zaczęły się reformy. Najpierw właśnie zmieniono system kontroli, a na końcu zdecydowano się na nowe wskaźniki referencyjne. I panie Marcinie, nie było pomysłu, pomimo tego, że udowodniono, że dealerzy kręcili z LIBOR-em, żeby unieważnić jakąkolwiek umowę opartą na LIBOR-ze z tego powodu. I moim zdaniem bardzo źle by się stało, gdyby tak się stało LIBOR-em. Jeżeli mamy umowę kredytową, w której są zapisy abuzywne, jak najbardziej i mamy do czynienia z kredytem złotowym, czyli opartym na LIBOR-ze, jak najbardziej taką umowę możemy prowadzić, unieważniać. Ale nie dlatego, że ona jest oparta na WIBOR-ze. Bo raczej wszystko było tam powiedziane. I to konia z rzędem temu, kto rozumie szczegóły tego wskaźnika, ale tak czy inaczej było to wyraźnie w umowach. Znaczy, no mi jest łatwiej, bo ja byłem dealerem, właśnie ja ten wskaźnik liczyłem kiedyś. Na tym polega problem. Na ile... Znaczy, pytanie, myślę, że sąd będzie musiał sobie kilka pytań odpowiedzieć. Słuchaj, jak odpowie, to my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Możemy tylko swoje życzenia wyrazić. Myślę, że jednym z tych pytań to jest pytanie, na ile obowiązek informowania klientów w taki sposób, żeby oni rozumieli, co do nich przedstawiciel banku mówi, był spełniony. Bo wydaje mi się, że pomimo wszystkich tych klauzul i tak dalej, większość klientów nie rozumiała, czym w istocie jest WIBOR. Prawda? To jest raz. I dwa, to jest pytanie znacznie bardziej zasadnicze. Jeżeli ja idę do banku i chcę pożyczyć pieniądze, bank mi kładzie przed nosem umowę i ja mogę ją tylko albo podpisać, albo ją odrzucić de facto. To czy to jest sytuacja, w której strony umowy mają takie same prawa? Jeżeli nie ma Prawda? Jak kupujemy. No, chyba, że chcę ze stałym oprocentowaniem kredytu. Znaczy, to mam dwie umowy do wyboru. Mogę sobie wybrać, którą chcę, prawda? I może, już trochę kończąc naszą dyskusję, mam nadzieję, że nie otworzę drugiej puszki Pandory. Ale stała stopa się pojawiła relatywnie niedawno, jeśli chodzi o dostęp konsumentów. Bo jeżeli chodzi o firmy, to zresztą ona jest oparta na takim instrumencie, który nazywamy IRS Interest Rate Swap. Też nowe rozwiązanie, tak. Stała stopa. Panie Marcinie, tylko problem w tym, rzeczywiście, rynek pieniężny jest jednym z rynków finansowych. Żeby zrozumieć istotę, trzeba wytłumaczyć, co to jest rynek finansowy, co to jest rynek pieniężny, jak działa rynek pieniężny, skąd biorą się te pożyczki. Ja muszę panom powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ja bym w ogóle miał jakąś wątpliwość, bo ja mam wątpliwość, znaczy dalej uważam, że WIBOR nie powinien być kwestionowany, ale jeśli już to taką, że o ile wtedy, kiedy nie mamy bardzo dużej nadpłynności w systemie bankowym, ja teraz wchodzę w szczegóły i pewnie nie chcę być niezrozumiały. Słowo nadpłynność, myślę, że za już dużo, odłączyło część słuchaczy. To inaczej. W Polsce jest taka sytuacja, że banki mają za dużo pieniędzy i tak jest od momentu sformowania systemu bankowego pod koniec lat 80. To znaczy mają więcej pieniędzy od nas z lokat i depozytów, niż są w stanie udzielać kredytów i pożyczek. Czyli mają za dużo pieniędzy, takiego sformułowania użyję. Więc te pożyczki międzybankowe, one nie są częste i to jest takie regulacje na bieżąco płynności. W związku z tym faktycznie ten WIBOR, ta stawka WIBOR pełni nieco inną rolę niż na przykład właśnie na rynku, tak jak było w strefie euro swego czasu, na którym tej płynności nie ma, czyli tych pieniędzy brakuje. Więc jeśli już coś by miał kwestionować, znaczy nie kwestionować, ale nad czym się zastanawiać, to czy to nie było takie zaburzenie związane z tym realnym kosztem pieniądza, ale i tak uważam, że tu nie ma podstaw do tego, żeby panowie, unieważniać takie umowy. Bierzemy na stałą stopę teraz kredyty, czy zostajemy przy WIBORze? Co lepiej zrobić z punktu widzenia klienta? I mam nadzieję, że nie otwieram tym jakiejś puszki Pandory. Jako spekulant powiem, że ja bym nie brał na stałą stopę. Ale jeśli mamy podejście, ograniczamy ryzyko, no to jeśli wezmę na stałą stopę do końca kredytu, wiem ile będę, czy do końca tej stałej stopy będę wiedział, ile płacę. A ja powiem tak, w dzisiejszych czasach, tak niepewnych, ja bym bardzo poważnie się zastanowił nad stałą stopą, bo przewidywanie tego, mówimy o kredytach, które się bierze na dekady, nie na lata, tylko na dekady. To naprawdę bezpieczeństwo i możliwość przewidywania obciążeń finansowych to jest wartość. Proszę, niekoniecznie. Nie, ale pan Marcin, nie powiedział, że to ma być kredyt hipoteczny, panie Piotrze. W związku z tym, tak jak mówię, jako spekulant ja bym dzisiaj nie brał, znaczy ja się spodziewam, no jeżeli mówimy o 25-letnim kredycie hipotecznym, to jest oczywiście inna rozmowa i z tym się zgadzam. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy w ofercie jest dzisiaj 25-letni kredyt oparty na stałej stopie. Bo IRS-ów takich długich nie mamy. Nie ma chyba stałej stopy na długi okres w Polsce. Więc to jest pytanie, to ciężko odpowiedzieć, ale generalnie to jest rozwiązanie dla tych ludzi, którzy chcą mieć spokój i nie sprawdzać codziennie, co też się dzieje w gospodarce, na świecie i tak dalej. Panowie, wtedy mają spokój. Często to się tak, to idzie w parze, że ci, którzy lubią spokój, lubią też czytanie książek. Więc o książkach teraz dwa słowa, bo dzisiaj w naszym cyklu książkowym rzecz wyjątkowa, świeżo wydana w Polsce książka amerykańskiej noblistki Claudii Goldin o książce Kariera i rodzina, stuletnia podróż kobiet ku równości i o badaniach znanej ekonomistki opowiada profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Winien i ma. Czytnik. Całe jej życie naukowe, to jest książka naukowa, ale bardzo napisana przyjaźnie, więc zachęcam wszystkich do lektury. Całe jej życie naukowe sprowadzało się do badania sytuacji kobiet na rynku pracy. Ona badała to na przestrzeni około 300 lat, proszę Państwa, 300 lat, czyli historycznie biorąc pokazywała, jak kobiety ciężko pracowały w dawnych czasach tylko na zapleczu, nie były zatrudniane na etatach, ale jak były manufaktury jeszcze przed rewolucją przemysłową, to kobiety bardzo były zaangażowane, chociaż to nie było nigdzie odnotowywane. Wynalazek maszyny parowej, pojawianie się fabryk, zastępowanie manufaktur przez fabryki, to wszystko spowodowało, że kobiety zaczęły być pożądane na rynku pracy, ale pożądane nie oznacza, że cenione. Kobiety były przeważnie w całym okresie historycznym gorzej traktowane od mężczyzn na rynku pracy. Książka pokazuje właśnie, w jaki sposób nasze życie, jakość naszego życia mogłaby się poprawić, gdyby lepiej zagospodarowywany był potencjał kobiet. Lepiej, to znaczy po pierwsze wykorzystane byłoby lepiej i ich wykształcenie, możliwości, mimo ich obowiązków, jakie mają w rodzinie, bo nikt nie zastąpi, na razie przynajmniej, kobiety w rodzeniu dzieci. Wobec tego siłą rzeczy, w sposób naturalny, kobiety mają przerwy w swojej działalności zawodowej, a niektóre w ogóle nie podejmują pracy, bo są kobiety, które całkowicie są skłonne poświęcić swoje życie rodzinie i odłożyć pracę zawodową czy swoje kwalifikacje na bok, ale to jest kwestia wyboru. Bardzo często kobiety nie mają wyboru, a jak nie mają wyboru, to traci na tym gospodarka. Wciąż za mało mamy na przykład elastycznych systemów zatrudniania. Pracodawca chce, tak jak w starej, dobrej cywilizacji przemysłowej, 8 godzin od do. A kobiety chciałyby pracować inaczej, bo muszą odebrać dziecko z przedszkola, bo muszą wykonać jakieś prace domowe. To się zmienia powoli, ale bardzo powoli i zbyt wolno. Badania pokazują, że kobiety, które pracują, lepiej się opiekują domem i dziećmi, lepiej wychowują dzieci, są lepiej zorganizowane. Okazuje się, że one są bardziej niż mężczyźni zdolne do pokonywania różnego rodzaju przeciwności, kolizji różnego rodzaju, jakie w życiu występują, i świetnie sobie właśnie radzą. Lektura obowiązkowa dla głównych animatorów i kreatorów życia społeczno-gospodarczego. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład rzekę wspomnień złych. Gdzie dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Marek Zuber, Piotr Maszczek bez zmian w naszym studiu i kolejne tematy, a tych tematów związanych z energetyką, z surowcami krytycznymi teraz cały wysyp, bo po pierwsze Stany Zjednoczone i Chiny porozumiały się, jeżeli chodzi o sprawy handlu, no a tam potężną kartą przetargową Chińczyków była blokada ziem rzadkich, no ale kilka rzeczy też wydarzyło się w Europie. Weźmy choćby odkrycie Francuzów niedawne, ogromne złoża białego wodoru. No, wiele mediów pisze o tym w takim tonie sensacji, no bo to taki trochę święty graal energetyki, całkowicie ekologiczne paliwo. Coś tam przy wydobyciu pewnie tego dwutlenku węgla jest, ale w stosunku do, jak to się ładnie mówi, szarego wodoru, czyli tego zwykłego, brudnego, jest to zupełnie nowa jakość. No i gdyby się okazało, że faktycznie Francuzi mają te ogromne złoża, to może coś tutaj się przemebluje w światowej energetyce. Co na ten temat myśli Marek Zuber? No, jakby się okazało, że mają duże złoża, to tak by było. Mamy takie pojęcia czarny wodór, zielony wodór. To wszystko, te kolory zależą od tego, z czego się wodór produkuje. Taki najprostszy sposób to jest elektroliza wody, ale to wymaga dostarczenia energii. Tą energię trzeba skądś wziąć. Na przykład z węgla. i wtedy mamy do czynienia z czarnym wodorem. Albo z ropy naftowej, wtedy mamy do czynienia z czarnym wodorem. Możemy też z gazu ziemnego ten wodór pozyskiwać, ale to także wymaga dostarczenia energii. No i teraz w zależności od tego, z czego ta energia jest, no to on jest mniej czy bardziej ekologiczny. A biały wodór to jest wodór, który po prostu jest w ziemi. On może być, tak jak pan słusznie powiedział, panie Marcinie, trochę zanieczyszczony, ale wydobi się, ale no, to przypomina taki gaz ziemny, który przecież znamy, więc taki wodór ciągniemy z tej ziemi, już tak mówiąc, przepraszam, znowu kolokwialnie, i mamy go do dyspozycji. A to jest rzeczywiście paliwo, które się bardzo fajnie spala, bo na skutek spalania wodoru uzyskujemy parę wodną. A zatem to jest naprawdę mega, mega ekologiczne paliwo. Czyli jeszcze raz, te technologie, które dzisiaj prowadzą, te technologie, dzięki którym wydobywa się 96% tak naprawdę wodoru, czy przepraszam, produkuje się 96% wodoru na świecie, to są technologie oparte o dostarczenie energii i ta energia nie musi być ekologiczna. Ten przypadek, gdyby udało się rzeczywiście znaleźć bardzo, bardzo zasobne złoża, oznacza, że mamy wodór czysty, ekologiczny i możemy go wykorzystywać. Bardzo, bardzo ważna rzecz, no aby się tylko okazało, że to, co mówią Francuzi, jest prawdą, czyli że rzeczywiście, że te zasoby są wielkie, bo ja już słyszałem w ostatnich latach o gigantycznych zasobach litu odkrytych w Szwecji. Co chwilę takie informacje są, a potem niekoniecznie się to wszystko potwierdza. Chociaż na razie to, co wiemy, to ponoć to złoże ma być połową właściwie tego, co obecnie mamy wytwarzane na świecie z szarego wodoru, ale... Bo jest jeszcze szary wodór. Tu jeszcze jest taka rzecz, i to tylko zanim Piotr Maszczyk jeszcze otworzy mu mikrofon. Jest jeszcze prawo francuskie i unijne, które też tutaj może włożyć kij w szprychy. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem wodoru, przepraszam, to jest szary wodór rzeczywiście, i ten się produkuje w procesie z góry, reforming parowy metanu. To się tak to nazywa, to jest reakcja metanu z bardzo gorącą dzisiejszej audycji to już parą wodną, co prowadzi do uwolnienia wodoru, ale niestety uwalniają się również duże ilości dwutlenku węgla, dlatego to jest szary. Ta informacja nie tyle jest pozytywna z uwagi na to, że jakbyśmy się dowiedzieli na przykład, że gdzieś odkryto duże złoża ropy naftowej i będziemy mieli dodatkową ropę naftową do wydobycia, tylko ta informacja pokazuje, że być może na świecie, z naciskiem na być może, mamy duże złoża, tak? Tak to się mówi, że sama planeta produkuje wodór, bo to się odbywa, podobno tak geologia mówi, w procesie reakcji gorącej wody z jakimiś konkretnymi skałami, ten wodór się zbiera, no i na terenie Lotaryngi odkryto te złoża, tego nie ma dużo. Tak, bo wodór generalnie, wszyscy mówią, że jest paliwem przyszłości, ale tego wodoru produkujemy niezbyt dużo. On ma bardzo ograniczenia, na przykład takie, że zbiorniki na wodór muszą być niezwykle szczelne, no bo wodór jest taki, cząsteczki wodoru są bardzo małe. Także nawet w porównaniu z innymi cząsteczkami, no, nie małe w takim naszym makroskali. Natomiast to dowodzi, że tego białego wodoru na świecie może być bardzo dużo, a to z kolei otwiera przed inżynierami możliwość szerokiego zastosowania wodoru jako paliwa. Już są prace, jakieś są pierwsze kotły na wodór w Hiszpanii i tak dalej. Natomiast ta informacja jest dobra nie dlatego, że nagle dostaliśmy informację, że są gigantyczne złoża białego wodoru, tylko ta informacja jest dobra dlatego, że w ogóle mamy złoża tego pierwiastka, które można eksploatować, i w tym sensie wodór może być faktycznie czysty wodór, biały wodór, paliwem przyszłości. Ja mogę jeszcze słówko, bo tak, żebyśmy tutaj nie zamieszali też słuchaczom, bo jakby te pojęcia są takie nieostre. To jeszcze raz. Zielony wodór to jest ten, który tworzymy, dostarczając energię z odnawialnych źródeł energii na przykład, czyli z wiatru, z wiatraków, z fotowoltaiki. Czarny wodór to jest przede wszystkim ten, który pozyskujemy, gdzie energia jest z węgla, i czasem tak określa się także ten wodór, który uzyskiwany jest z energii z ropy. To jest choćby Bliski Wschód, tam rzeczywiście tego wodoru Arabia Saudyjska produkuje sporo właśnie spalając, już tak brutalnie mówiąc, ropę naftową. Natomiast szary rzeczywiście to jest głównie gaz i jako ciekawostka, w Polsce wodór głównie produkowany jest właśnie z gazu. Największym producentem zresztą wodoru w Polsce, bo potrzebuje ten wodór choćby do produkcji amoniaku, są zakłady azotowe. W Tarnowie to jest to najważniejsze centrum produkcji. Więc szary to jest głównie gaz. No a właśnie ten biały to są te złoża samoistne, czyli mamy ten wodór, nie musimy tej energii dostarczać i możemy go ciągnąć. Więc no tak, rzeczywiście, oby się to potwierdziło. Systematyzuje nam tutaj wiedzę dzisiaj. Najlepszym Marek rodzajem wodoru jest wodór różowy albo fioletowy. Ale to już, ja już, sobie, się to już musicie zupełnie. Państwo sobie wygooglać, co to jest. Panowie, ja jest biały. Powiedziałem, że dużo się dzieje. Powiedziałem, że dużo się dzieje. Gaz łupkowy z kolei będzie poszukiwany na Ukrainie, tak podaje The Telegraph. A jeszcze z ciekawostek, to w polskiej ziemi rząd zapowiedział, że będzie po raz kolejny szukał na Dolnym Śląsku surowców strategicznych. No pytanie, czy coś tam uda się znaleźć? To już zupełnie na koniec. Panowie, no to jest pytanie z cyklu, tak albo znaczy, nie. My mamy łupki, tylko bardzo głęboko, bardzo trudno się do nich dowiercić. Tak, w związku z tym taki gaz jest... ma duże zasoby ropy naftowej. Nie. Słuchajcie, nie. My pamiętacie oczywiście... Historia gazu łupkowego... Mamy ten moment, 2012-2011 rok, to jest ten przełom, jeżeli chodzi o technologię szczelinowania hydraulicznego Kanada, Stany Zjednoczone. Zaczyna się era łupków, bo tak to można określić, co prowadzi do bardzo mocnego spadku cen gazu na świecie przede wszystkim. Z ropą jest bardziej skomplikowana sytuacja. W pierwszym okresie bardzo mocny spadek cen ropy, no ale tu mamy kraj OPEC, więc to jest inna bajka, ale ten gaz bardzo mocno potaniał. Ja nie mówię o tym, co się teraz stało w związku z Rosją w Europie, ale w Stanach gaz jest dzisiaj dużo tańszy niż 25 lat temu. I my też szukamy gazu. My mamy gaz łupkowy, tylko bardzo, bardzo głęboko. Trzeba się przebijać najczęściej przez bardzo twarde skały, więc koszt wydobycia tego gazu jest dramatycznie wysoki. To jest nasz problem dzisiaj. To przynajmniej te złoża, które znamy. Marek Zuber z Akademii WSB. Zaczęliśmy sukcesem Bielika, kończymy sukcesem polskich geologów. A wiecie, że Bielik to nie jest orzeł w ogóle? Bielik to Bielik. Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, Michał Jakubik, Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore za 3349 zł. Sugerowana cena producenta to 3999 i do października nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące okazje z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel 12,99 kupując dwa opakowania, a olej Olala 3 litry 11,97. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Teraz w Mediamarkt. 50 zł za każde wydane 500 zł. Przy zakupie minimum dwóch produktów wybranych marek z małego AGD oraz akcesoriów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają promkę na zapas. Cukier polski lub królewski 1 kg w promocji 5 plus 5 gratis. Złoty 49 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 14 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,59. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Mam 65 lat i chcę zatańczyć na weselu córki. Każdy powód jest ważny. Ciesz się tym, co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienieRSV.pl.